Bueno, pues baixamos un pouquiño a música e vámonos ir, pois... Eli preto ás terras do Caurel. Hoxe vamos a falar de castañas. E do que se pode facer cas castañas. Das cremas, das tartas, en fin. Crema de castañas, casta incluso ahora teñen crema de castañas sin azúcar. Muy ben. E vamos a falar con Daniel Arza. Moi boas tardes, Daniel. Hola, boas tardes. Sí, sí. O Caurelor, lo contó. Caurelor, sí, señor. Que facía tempo que non falábamos con eles. Bueno. Sí. Moitas gracias por atendernos, Daniel. No, gracias, gracias a vos por chamarme. Veña, que desexamos que esta tempada de castañas fose unha boa colleita, non? Pois, lamentablemente, é todo o contrario. Vaya. Sí. Escasa ou con certas dificultades, non? Pois sí, escasa e con sí, unha calidad bastante mala. Sí, sí, sí, sí. Os vechos aparecieron por aí. Sí, efectivamente. Levamos xa varios anos con bastante problema. Sí. Habería que pedirlle a administración que investigara sobre esas cousas que están a pasar, esa mosquita e esas outras cousas que, jolín, últimamente están acechando a todos os castiñeiros, non? Sí, a verdad que sí, necesitamos máis apoio das administracións, pero bueno, están facendo o que poden, en cuanto pasado, fixeron unha solta de un bicho que as come e tal, pero bueno. É un problema bastante grave que necesita varios anos de traballo. Sí. Bueno, a temporada iba ben, pero que pasa que claro, o tempo, é dicir, a climatoloxía tamén non axudou demasiado, non? No. Sí, tamén houve un mal tempo e tal, houve varios factores que axudaron negativamente ao tempo. Sí. Bueno, pero en todos os xeitos o voso traballo cando menos productivo, non? Sí, ben, para a nosa producción témola máis ou menos controlada. Agora xa estades preparando pois para que fagan agasallos de Nadal, non? Efectivamente, estamos xa preparando as cestiñas. Sí, efectivamente, cestas de empresa, cestas de regalo, sí. Que non é somente a castaña, senón que se agora diversificades moitísimo, porque dende un comezo que tiñades aí 4 ou 5 produtos, agora cantos produtos tendes agora? Pois agora estamos alrededor de unhas 20 referencias, máis ou menos. Carai, jolín. A última que incorporamos foi empezamos a fazer queixo fresco tamén. Pero ese queixo que é? Por encargo ou...? Sí, máis ou menos. Fazemos, solemos fazer así o fin de semana, que cando vamos a feiras, aos mercados e tal. A xente leva así como... Seguides asistindo, quizáis agora con menos asiduidade, a algunha que outra feira, non? Sí, máis ou menos seguimos nos nosos mercados, máis ou menos que temos, feiras de Navidad, que é unha hora, dentro de pouco vai ser a festa da pizza, da castaña en Froxán, o Caurel. Froxán. Que tamén é unha de grande afluencia, é moita demanda, verdad? Sí, a verdade que sí, está moi ben. Vese como se fai o secado da castaña de forma tradicional, como se facía antigamente e tal, ten un menú a base de castañas, a verdade que pues, ao final hai unha fiesta ali, está moi ben. Sí, señor. E que iba a dicir, tamén licores tamén tedes, se mal non recordo. Sí, tamén fazemos un pouco. Un licor de café, licor de arando, así un pouco. Sí, que os arandos é outra dos grandes éxitos que tendes, porque en realidade pues, empregades tamén os de producción, pero tamén os do monte, non? Sí, efectivamente. Os silvestres, que son os que dixerades nunha ocasión que eran os que máis apreciados eran. Sí, a verdade é que o arando non é unha das frutas máis das mellores que temos, é totalmente silvestre, o único que tens que fazer a recolección. Sí. E unha das máis beneficiosas que hoxe en día. Sí. Máis naturais, claro, porque en realidade non é tan fácil de collelas, que hai que achegarse a montaña... Sí. E a veces arrebuñarse nas mans. Bueno, ahora... Ponse guantes, xa está. Sí. Que é un traballo que compre facer con delicadeza, posto que para poder facer, precisamente para facer ese licor que diste, pois compre moita paciencia tamén. Sí. Cantas crases de marmel tedes? Marmelada, sí. De mermelada, pois así digo, de todas as referencias que temos, estamos alrededor de unhas 20, sobre máis ou menos, temos de castañas, de arandos, de moras, de leixa, de melocotón, de figo, de ciruela, de membrillo. Jolín. Temos tamén castañas con unha crema de castaña con chocolate. Compramos este ano tamén. Sí, sí, sí. Bueno, porque esas castañas en almíbar, castañas cocidas envasadas ao vacío. Sí, sí, sí. Temos unha gran variedade, xa bastante extensa. Hai castañas que tamén están envasadas ao vacío, pois con algún produto de cerdo, como pode ser morcilla ou chorizos ou algo así, non? Sí, eso empezaremos a facer agora, a ver se esta campaña conseguimos ter bastante, sí, bastante castaña para facer todas as variedades. Sí. Facíamos unha que unha especie de plato cociñado, xa, que era con castañas, sí, chorizo, sí, panceta. E a castaña, como facedes para pelala? Pues para pelala, o que facemos é es que un tipo escaldado. Primero hai que botarla a cocer. Sí. Dos ou tres minutos, un pouco más o menos. E depois, vamos la quitando e vamos la pelando. Hai que pelala en quente, porque sí, senón non pela. É un proceso totalmente manual. Sí, sí, sí. Porque salelle fácil esa pel que ten despois da pel gorda? Sí, se está quente ou estar cocida, sí que sale fácil. Ajá. Si se enfría, xa non sale ben. Por iso que hai que ir, entonces, pouco a pouco. Efectivamente, temos que ir pouco a pouco, e quitando de pouco a pouco, e hemos pelado. Ah, moi ben, estupendo. É que hubiera esa cousa de cociñar, vaya, de pelarla dese xeito, e eu probei precisamente, claro, e sale moi ben. Sí, sí, sí, a verdade é que é un método moi bon de pelar. Porque eu vin, como por exemplo, se lle cortaba pola parte cabumba máis a castaña, se lle cortaba hasta chegar á pel, e despois metela na auga como dous minutos. Sí, sí. E despois pasala unha tixola e ela mesma se abría. Sí, sí, sí. Co calor, sí, a temperatura, sí, de calor, pues, é como si fora unha palomita de maíz. Reventan, se abre máis fácil. Se abre moi fácil. Sí. Ah, pois, pues, bueno, mira, todo é aprender, todos son trucos. Sí. Sí. O único conveniente que teñen é que queima. Claro, pero bueno, como se hai que utilizar os guantes. Claro, efectivamente. Pero venga, están preparados eles para facer todo ese traballo tan importante que estades a mostrar. Temos os dedos acostumados, non? A ver, a todos os nosos ointes hai que lle dar información tamén para que se poidan meter, poidan mandar ou pedir algún dos produtos que facedes en Caurelor, non? Hai que lle dicir onde se teñen unha páxina web, teñen, sí, un teléfono, teñen... Temos na web, se entran na web, na nosa web, en caurelor.com. Sí. Pois a través da web, pois teñen todas as referencias, todo o que temos, enviámoslo a casa sin ningún tipo de problema. Dependendo da cantidad, o mellor hasta o envío é gratis. Sí, sí, ahora mismo non estou moi seguro, pero creo que a partir de 30 euros, os envíos son gratis. Sí, sí, sí, sí. Non sería unha pequena cantidad que non nos compra. Hombre, claro, lógico. Ou sexa, que agasallos para Nadal, xa saben, poñerse en Caurelor, seguro que aparecerán unha che deles que ademais son, como di Armando, golosos. Sí, efectivamente. Eu que son un deles, larpeiro, non? Sí, é verdade que é un detalle moi bonito, mas estamos abertos a todas as suxerencias que podemos, que nos podan aportar, podemos facer certas cestas personalizadas, tanto para empresas como para... Ah, sí? O sea, que poden poñer o nome precisamente da persoa que o recibe. Sí, sí, podemos poñer o nome, podemos facer unha cesta personalizada que enviamos directamente a nosa casa do cliente, sin ningún tipo de problema, que contactan con nós. Así que facemos... cualquier tipo de agasallo, de cesta, Navidad, o que quiera, o que quiera. También hacemos detalles de bodas, de bautizos, de comunión. Ah, perfecto. Adaptámonos un poco a las peticiones del cliente. Muy bien. Después a micropechado, cuando eso ya se comentaré en una cosa. Ajá. Vale. Bueno, pues xa che comentaré unha cousa e irei eu de paso coñecerte a ti, porque coñezco, sí, a tua dona, pero... que non coincidimos. Sei que falaches algunha vez con Vero, non? Sí, sí, sí. Con Vero, sí. Sí, bueno, pois hai que mandar unha aperta grandísima e un bico, e ese cativo tamén, non? Hombre, que xa non é tan cativo. No, xa non, xa, o tempo pasa, xa casi ten 7 anos. Sí. 7 anos, sí, sí, sí, señor. Xa botan a man de vez en cando a antes xa nada máis que a estorbar, pero... A recoller castañas tamén o fai, seguro. Sí, axuda, non sei que non se tamén. Claro que sí. Colocar pousas e tal, vale. É que os rapaces precisamente fano como un xoguete. Claro, efectivamente. E ese divirte nos tamén. Sí, señor. Pois eso, unha aperta grande para él tamén. Dani, non sei que máis preguntarche, que lle digas aos nosos ointes que se poñan en Caurelor, pero a ver, que dilles que é o que poden atopar que sea interesante para eles. pues xa te digo, como te dicen antes, se entran na nosa web de caurelol.com, pues atoparán todo tipo de todas as referencias que temos, desde mermeladas a castañas en almíbar, cualquier tipo de concesionantes, pues ofrecemos cualquier tipo de evento, o sea, de detalle personalizado, tanto cestas de Navidad como cestas de agasallos de empresa, de comunión, bodas, bautizos y demás. Estamos abertos a todas las sugerencias que nos puedan hacer para enviar ya a casa sin ningún problema, para estar Navidades, para poder apreciar los productos de calidad de la zona de Corea. Así que vosotros, si yo, por ejemplo, vamos a suponer, mándame 3 potes de mermelada de no sé qué, mándame 3 esto y tal. Tú faimos personalizados, ¿no? Sí, efectivamente, poñoche unha etiqueta con teu nome, como queiras, unha cestiña a nome de, no sé, de X. Sí, sí. Enviamos ya a súa casa. Mira, personalizados e todo. Mira que ben. Para Navidad, sin problema. Hai restaurantes ou hostais que vos pidan produtos destos? Bueno, máis que nada son tiendas. Tiendas tipo tiendas. Restaurantes tal non traballamos tanto esa faceta, pero van a tenda tal, pero como dixéramos super grandes como poden ser non sei Fouz ou algo así de Lugo, en fin, que hai varios restaurantes, sí. Áreas de servicio. Constantemente non traballamos moito, temos traballado unha vez, temos enviado algunhas castañas cocidas, así, para facer algún tipo de pal de plato e tal, pero non, a maioría o que facemos é venta en tienda. En tiendas, non? Sobre todo que é alrededores vosos, como pode ser en Quiroga. En Quiroga, en Monforte, en Belugo temos tamén. Contanos, como foi aquela experiencia en Madrid? Que tal? Como foi? No mes de setembro. Ah, ben, moi ben, a verdade que moi ben. Sí. Sí, a xente se gusta moito, a verdade que o noso produto que sales de aquí, pois, é moi conocido, é o gallego do Caurel, esta zona, a verdade que... Sí, sí. Bueno, que se poñan en contacto con vosco, que se poñan nas redes sociais tamén aparecidos. No Facebook aparece. No Facebook aparece, que sí. Polo menos que lle digan que lle poñan un me gusta, non? Polo menos. Eso como polo mínimo. As sugerencias que queiran, Sí. Eso que tamén te desmel, non? Sí, este ano empezamos con unha pequena cosecha de mel, tamén temos un... Non fixemos nada. Propia? 20 ou 30 kilos sacamos este ano. Pero é propia? Sí. Ai, claro. Diversificades moito, Sí, claro, porque ao final vamos probando as cousas que máis ou menos van... Que sai, van encaixando un pouco na nosa zona. E así, pois, tamén ides dando a coñecer o que é a zoa de Aido Caurel, de Quiroga, por aí, non? Efectivamente, además estamos ahora no recientemente nombrado Geoparque Mundial, entonces... Pues, hay que darlle vida, ¿no? Pues nada, que Caurelor siga tendo moitísimos éxitos e que siga descolleitando moitísimos clientes que merecedes, porque o vosso traballo é inxente, pero que aparte que é unha zona que tamén está pouco poboada, ¿non? Sí, efectivamente, nos necesitábamos tamén necesitábamos varias empresas como a nosa equipa para seguir funcionando esto y poderamos dar un poco de auge. Además, a vos hay que darvos un ole por xente que tiña que ver máis como a vos, sí, por apostar por o rural. Sí. Claro. Porque a verdade que nós estamos todos sempre animando a xente, dicindo que, oye, que sí, que somos exemplo, non é que seamos exemplo. Que hai posibilidades, vamos. Sí, que hai posibilidades aí. De... Con interés, pues sí que se logra. Sí, señor. Hai que traballar moito, porque en realidad desde que vos comenzastes esta hora que tendes unha firmeza medianamente empresarial, sí que é familiar, pero bueno, pois seguir adiante comeza con dificultades, pero logo ten os seus froitos que é o que estades recolleitando. Porque tamén aparte de que se está dando vida a esa comarca, pois tamén, como ti ben dicías, que non eras un exemplo. Pois sí, exemplo sí, porque me parece que fuches un dos primeiros. Sí, a verdade é que nesta zona fomos os únicos casi pioneros neste tema. É bueno, como a todo, cando empezas nadie pensa que... Sí. Dice que vas, que non sei que tal... Porque ven que te ias para diante, pues, xa cambia un pouco a mentalidade da xente, xa ven que realmente sí que se pode facer, podes vivir aquí. Cantas veces te dixeron, ui, non sei, e tal? Pues xa perdí a cuenta. Pues, porque de, bueno, ese che tira los cartos. Sí, sí, a moitas, a ver, non sei se o desconocemento do tema, sí, pues, non genera confianza, pero bueno, ao final como a vez que ven como funciona e como va salindo, pois pues, sí, realmente pues, xa un apoio allí, pois pues, mira, que ven, que me pensa moi ben, que tal. Sí, sí, sí, sí. Traballo. Pero o traballo é dignidade, é, sí, lógicamente, sí, o que fai falta. Sí, que... sí, a verdade que sí, nos centrámonos no noso traballo, en traballar, a sacar isto adiante, é verdade que... Exacto, aparte deso que o que se dicía antes, a xente que non confía porque claro, ten medo ao descoñecido. Claro, efectivamente. E o descoñecemento fainos ser moi reacios. Claro. Sí, sí, eso pasa en todos lados. Sí, sempre, sí, que ves, sí, a alguén que está facendo unha cosa nova e dices, bueno, non sei como irá, sempre hai esa ese tal. Sí. E máis aquí nesta zona, tú sempre, bueno, dices, en non todas. Vale pa nada, esto, sí, monte non vale para nada, isto. No, sí, como hoxe dixen a un cando dice, que isto non vale para nada, digolle, pois, se no, os teo quere vender malamente, eh? Efectivamente. Sí. Ten que dicir que bon. Si falas mal das túas pitas, o sobor non nos vas vender. No. Eso está clarísimo. Dicía miña avoa así. Sí, sí, sí. Se falas mal das túas pitas, ¿verdad? Eso é como se dito, e falas mal dos produtos que hai por que tes ao alrededor, que, en fin. Pois como podes vendelos despois? Sí, sí, bueno, pues... Dicía un amigo noso, compañeiro, que tuvemos de técnico ali en Radio Cornellá, onde tamén facemos programa, sí, pois dicía el que dice, aquí en Galicia vas por certos sitios en que falta levar o bocadillo, porque atopa la comida polo camiño. Sí, sí, no, é cierto. Hai que traballar para poder, sendo dignos, o que o traballo sempre dá fruto, non? Sí, sí, señor. No, eso está claro, con empeño, con ganas, ao final sempre. Claro, sí, sí, sí. Pois, os nosos parabéns, que continúes tendo éxitos, que bueno, que teñades unha grande tempada de Nadal que tamén a merecedes. Pois pues, igualmente, para vos, moitas gracias por contar comigo sempre. Sí, sí. Pois, Dani, un biquiño para Verónica e para o neno. Para ese rapaceño. Moi ben, moitas gracias. Aperta grande. Aperta. Venga, igualmente. Pasade ben. Igualmente, hasta luego, chao.